Kaixo, hemen gaude kaleir saioan egunero bezala. Gaur, Benito Lertxundi eta Salamari buruz hitz egingo dugu. Benito Lertxundi euskal musikalari tradizionala da, aldi Sarama modernoagoa da. Benito Lertxundi ez do Kamairu taldearen partaidea izan zen. Taldean abelari formatu batzuk zeu. Adibidez Mikel Aboa. Abesti hau Loreto ditzen da. Da ez loturik egoteko umetxoak ikusirik lorea ezin bizirik arantzak kendu nahi dizkio bizi berri bat eman orduan izango baitu indarra. Bat da. Abesti hau arrakasta handia izan zuen 1977 urtearen inguruan. Lana banaka hartzea erabaki zuenean abesti hau sortu zuen eta klasiko. Abesti hau itsasoari begira egiten da. Gure zumaitza landatu dugu amildegi muturrean adarrak daude ertzetik arruz sustraiak berriz lurrean bihotzeste. 1975 urtearen inguruan sortu zen eta oraindik entzuten jarraitzen da. Urrengo abestia aro berrikoa da. Aro honetan molde berrian, eman zituen bilduma. Nere onduan zauzkatalako, boze zoraturik nago, zubik ustiak alegratu nau, triste nero. Abesti hau, Arriaga antzokien grabatu zuen Kepa Junkera eta Bilintzekin. Oze zoraturik nago, zubik ustiak alegratu nau, triste negoen leuna. Sarama Santurtziko talde famatu bat da, eta hau dena ongi dabil abestia da. Abesti hau Keparen disko arrakastatzuen. Orain Saramari buruz hitz egingo dugu. Sarama Santurtziko talde famatu bat da, hau dena ongi dabil abestia da. Roberto Mosso, Tontxu, Txus, Javi, Ernesto eta Joseba osatzen dute talde hau. Sarama euskal roka jotzen dute, abesti hau Euritan deitzen da. Abestian entzuten duzuen bezala, bateria, gitarra elektrikoa, basua eta hotza jotzen dute. Sarama bi disko etxe zituen, bat disko suizidaz eta beste bat Aikar. Disko suizidarekin bila abesti oso argaztatzu atera zituen. Dena ongi doa eta indarrez. Abesti hau bihotzak zutan deitzen da. Musika Bueno, gaurko amaitu dugu, urrengora arte.